Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Mester Pia Allerslev, journalist og vikarierende litteraturredaktør på Weekendavisen Søren Villemos og politisk kommentator Anders Frandsen. I sidste time så vi på, om vi efter den seneste uges terror er i krig eller i værdikamp, og vi så også lidt på digteren Yahya Hassans personlige krig, måske mest imod sig selv. I denne her time, der skal det handle om dansk politik, om at blive klogere, måske, og om at sætte et sidste punktum i livet efter politik. Vi skal kigge lidt på Manu Sareens partihop og på Anker Jørgensens eftermæle. Men det første først. Manu Sareen, han har udtalt i den forgangne uge: "Jeg har været i tvivl i lang tid, og jeg er blevet ved med at skele over til Alternativet. Til sidst kunne jeg mærke, at jeg var nødt til at følge mit hjerte. Med denne begrundelse valgte den tidligere kirkeminister og medlem af Radikale Venstres folketingsgruppe, Manu Sareen, Palmesøndag, at melde sit partiskifte ud til pressen og de sociale medier. Meddelelsen fra Manu Sareen søndag var ellers lidt af en overraskelse, for efter det personlige valgnederlag sidste sommer, hvor han slet ikke var blevet valgt ind, bebudede Sareen højlydt, at han ikke kunne forestille sig et liv i politik igen, og han havde så meget lyst til at prøve noget nyt. I februar blev Manu Sareen så alligevel opstillet som radikal folketingskandidat på Nørrebro i København, men efter genopstillingen for Radikale kunne han alligevel mærke, at det føltes forkert, og han skulle bare noget andet end sit gamle parti, lød han en lidt måbne omverden forstå søndag." Har Manu Sareen, Anders Frandsen, har han pludselig set lyset? Og i så fald, hvad er det for et lys, han har set? Tilsyneladende, men man kan sige, at det er jo så også det at følge sit hjerte, er jo noget, hvor man, hvis man skal være lidt kynisk, og det er man jo tit i politik, så... Det var jeg spurgte dig så, først, ja, som tidligere spindagte. Så man kan sige, der hvor det giver respekt og anerkendelse at følge sit hjerte, det er jo så der, hvor det måske også har nogle personlige omkostninger for en, og skifte parti og så videre. Her kan man jo ikke helt se sig fri for, at han nok ville have svært ved at opnå valg i København, hvor han var blevet opstillet for Radikale, hvorimod hvis han rykker til Alternativet, som jo stadigvæk er i fremgang som parti, der vil være flere gode kredse, hvor han eventuelt kan blive opstillet. Så det er en nem sag for ham, sådan objektivt set, at følge sit hjerte. Men ved siden af det, tror jeg sagtens, der kan være noget. Og det er jo noget, man ser generelt i politik i øjeblikket, at der er sådan en træthed omkring de sådan etablerede politiske partier, altså de fire klassiske partier, Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre. Så hvordan ser du på det her partihop? Altså, tror du, at han følger sit ærlige hjerte, eller tror du, han følger meningsmålingerne? Jeg tror, det er meget svært for folk at adskille de ting, når de vælger at kaste sig ind i politik, fordi udsigten til at skulle bruge rigtig, rigtig mange timer uge efter uge ud at sidde i debat og skrive indlæg og alle de her ting, og så have en ret stor udsigt til ikke at blive valgt, fordi han jo i København ville skulle stille op mod Sofie Carsten Nielsen og Ida Auken, som han nok ville have svært ved at slå, og så den rent valgmatematisk ville der gå, skulle du have et utroligt godt valg, hvis du skulle have et tredje mandat i København. Så de ting fletter sig jo ind i hinanden, så man kan nok ikke kun kalde det gold opportunisme, men det er klart, man skæler selvfølgelig til, har man en mulighed for at komme i Folketinget og dermed kunne lave det arbejde, man jo gerne vil, som jo foregår. Og hvad er det egentlig for et arbejde, han gerne vil udføre? Har du nogen idé? Nogen idé om det? Det har jeg så ikke, men det må han jo selv have en idé om. Jeg har læst hans selvbiografi, der hedder Manu, og et af de projekter, som jeg fik ud af at læse den her lange bog, det var, at han ville kæmpe for medicinsk cannabis. Ja, men det gør Alternativet, så vidt jeg husker også. Så der er han jo i hvert fald i tråd med sit nye parti. Jeg kan se på dig, Søren Villemos, at det her partispring... Lad mig høre en gang, hvordan kan man tilvælge et parti, hvis politik ikke ligger fast endnu? Jamen, det kunne netop måske... Det kunne være, fordi han selv ville præge politikken? Jo, men med hvad? Altså, indtil videre har han jo aldrig præget noget politisk. Altså, homovilser? Han virker jo... Nej. Det forarbejde var lavet langt, før han kom dertil. Jeg synes, Manu Sareen har en utrolig svag troværdighed. Altså, for det første, altså hele hans selvbiografi, hvor han fremlægger det som om hans bedrift, det der med homovielser, som ingen præster eller nogen andre, der sad i det forløb, kan genkende den måde, han fremlagde det på. Jeg kan sige, at Pia Allerslev kan heller ikke genkende plus, det. Plus, han møder en Gandhi, der har været død i 4 år, og vi har stadig ikke fået en god forklaring jeg på, hvordan det lå sig. Jeg tror, han havde været død i 8 år, da han mødte hende, men det er en detalje. 4 og 8, hun var i hvert fald stendød, da du sådan, han havde mødt hende som ung menneske. Død, ikke? Og så vil han ikke være i politik. Han er træt af politik, og så pludselig så er han alligevel tilbage. Men jeg ville måske kunne respektere det, hvis han så havde en politisk begrundelse for, hvorfor han skulle tilbage i politik. Hvilket ville jo give mening. Men det har han jo ikke. Det er jo sådan noget selvrealiseringsargumenter. Sådan noget med, at der er en helt gav med politik. Men alternativt... Vi skal have en ny samtale. Ja, nye samtale. Altså, det er jo meningsløs snak. Det er jo ikke nogen, der kan tage seriøst. Og når man så ser tilbage på hans tid i det radikale venstre... Altså, vi taler om en mand, der faktisk vidste utrolig meget om integrationsområdet, fordi han har arbejdet som integrationskonsulent. Men han brugte intet af sin viden til at præge de radikale venstre i en politisk retning, hvor de måske gjorde op med nogle af deres ret vanvittige forestillinger om, hvordan integrationen faktisk foregår. Altså, der kunne han jo faktisk have påvirket partiet i en retning, der havde gjort det mere fornuftigt, mere indsigtsfuldt. Men det ville jo have krævet, at han tog nogle kampe, hvor han måske ville have gjort sig upopulær i nogen kreds, og det vandrer så ikke at gøre, fordi at han vil hellere være søde Manu, hygge Manu, som han vist kalder sig i sin terapeut. Ja, Bornholmer Manu og politiker Manu, og det han har mange forskellige svag personligheder. Altså set ud fra en politisk vurdering, er det en utrolig svag. Så jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan man skal tage ham seriøst som en politiker. Altså. Anders Frandsen, du har markeret. Ja, men det var egentlig, jeg tror, der er, altså, som Søren siger det her, at en ny samtale og de ting, der knytter sig til det, det er sådan noget nonsens, der ikke rigtig giver mening. Men man må stadigvæk bare erkende, at hvis man sådan kigger på målingerne bredt set, så er det lige til øllet, at de her fire klassiske partier, som jeg nævnte før, kan etablere et flertal på 50%, fordi vælgerne er begyndt at sive et andet sted hen, og det er der måske også noget symptomatisk i. For et par uger siden havde jeg fornøjelsen af også at være herinde, og der var Pernille Boye-Koch, der på det tidspunkt var radikal. Hun er jo også flyttet til Alternativet. Og der er jo et eller andet, at folk måske synes... Men hun har forklaret, hvorfor. Ja, nå, men det er ikke så meget det, men jeg, oplevelsen af, at man synes, politik i de etablerede partier er blevet kedeligt, og man søger måske nogle andre veje. Og der står Alternativet med noget. For mange af os er det lidt svært at se, hvad det er, man sådan tapper ind i der, og jeg er også grundlæggende af den opfattelse, at samfundet skal... Du er politisk kommentator. Ja. Hvad er det, de vil i Alternativet? Det er noget med, at hvis du er syg, kan du gå til lægen, og så kan du få det ned i kunst. Det lyder da meget. Men jeg tror, man skal huske på meget af det, der tiltaler folk ved Alternativet, det er, at de kommer ud af de magtkonstellationer og de ting, der ligger i almindelig politik. Det er sådan set meget det, folk søger. Så er der selvfølgelig nogle sådan hovedspor i det politiske. Ikke nødvendigvis vækst for enhver pris, mere tiltro til økologi. Alle mulige sådan ting, der knytter sig til det, noget omkring iværksættermiljø, og som de gerne vil hjælpe. Der er sådan forskellige ting. Men jeg tror, det, der tiltrækker mange til, det er dem, der prøver at bryde med den etablerede politiske ramme. Det tror jeg ikke, man kan, fordi demokratiet fungerer sådan, som det gør. Det har det gjort i 1.500 år. Det gør det i alle de europæiske lande og i alle de lande, hvor man har demokrati. Så jeg tror, det skal nok blive masseret tilbage i den ramme, det altid har haft. Men drømmen om, at man kan gøre noget andet. Alle, der så Borgen, kan jo også huske, hvad hedder hun, Birgitte Nyborg, der holder sin tale i det første afsnit, hvor hun sådan snakker om, hvis vi nu bare gjorde det her lidt anderledes, så kunne vi alle sammen være gode venner og få et optimalt styre. Det fungerer bare ikke nogen steder i demokratiet. Hun blev i hvert fald klogere. Ja, præcis. Jeg vil lige stille et spørgsmål til den her meningsmåling, som du nævnte før, hvor du så siger, at der efterhånden mere tilslutning til partierne, de ikke etablerede partier, Alternativet, faktisk også Liberal Alliance, som jeg forstod, at det er også DF, der er med i den analyse. Enhedslisten, det vil sige, de partier, der ikke vil ansvaret eller vil magten. Hvordan udlægger du så det? Det er da bekymrende, at der er flere, der vil stemme på eller vise opbakning til partier, der ikke vil magten, end til partier, der vil magten. Ja, men det er jo også det, der giver det her lidt broget billede, at de partier, der i øjeblikket er der jo tre partier, der gerne vil i regering. Konservativ vil sådan set også gerne, men har kendt, de har en størrelse, der ikke berettiger til det i øjeblikket. De øvrige partier vil ikke. Og i vores sådan klassiske måde at forstå det at tage ansvar på, der vil de jo så ikke tage ansvar. Men jeg tror, hvis du snakker med mange af dem, der arbejder for Alternativet og stiller op for Alternativet, så er det fordi, de synes, at det at facilitere en dialog, det at snakke om de her ting, det at have en politisk samtale, er også vigtigt og også en del af det at tage ansvar. Det bryder grundlæggende med sådan min opfattelse af, hvordan man tager politisk ansvar. Men det er ikke desto mindre noget, der taler til en befolkningsgruppe på omkring 10% eller 8% af befolkningen, tror jeg, de har været op på i nogle målinger. Hvis vi vender tilbage til Manu Sareen, nu Pia, du er venstre kvinde, så det er måske lidt svært, at du skal sidde sådan og fortælle, hvad du synes om hans partiskifte og så videre, men lad mig så stille dig et andet spørgsmål. Det her med at følge sit hjerte og lytte til mavefornemmelser og føle sig frem i det hele taget. Hvordan ser du på det? Vil du vurdere, at det er en slags infantilisering af dansk politik? Sådan ser det altså ud for min side af bordet. Altså, jeg har det jo helt grundlæggende svært med de der partihop. I særdeleshed dem, der bliver foretaget, når folk er valgt ind og sidder på et mandat fra nogle andre. Jeg har jo selv lige haft et partihop fra Venstre over til De Radikale, med en, som sidder på, med al respekt, både Venstres og mine mandater og stemmer i ryggen, men så alligevel vælger at donere sit mandat til Radikale. Og det er Jens Rode, der er den unævnlige? Nej, det er Michael Gatten, som sidder i borgerrepræsentationen. Det er på borgerrepræsentationen, ja. Og derfor er jo min sådan lidt hemmelige drøm, det er jo, at Manu Sareen, han stiller op for Alternativet i København. Han bor på Frederiksberg nu, men han kunne flytte til København. Han stiller op, at de så får så fremragende et valg, de alternative, at det faktisk er Manu, der skal sidde og forhandle med De Radikale om en borgmesterpost på Københavns Rådhus. Altså, det er ikke helt utænkeligt billede. Nej. Det er jo sådan noget, jeg synes, men det er jo sådan ud fra sådan en helt ubehagelig, kynisk tanke om, så kan de få lov til at smage deres egen medicin, kan de. Jeg synes jo grundlæggende, at der kom sådan en lille dæmoni frem i dig. Men det er fordi, jeg har det rigtig svært med partihop. Generelt. Hvorfor det? Hvis det er udtryk for, at man er blevet klogere? Jo, men hvis man bliver klogere, så... Altså, vi har også haft partihop både også ind i gruppen og ud af gruppen og alt det her. Jeg synes jo grundlæggende, hvis man for et år siden, eller i Manus tilfælde for 2 måneder siden, godt vidste, at han var radikal, for det håber jeg jo, at det var derfor, han sagde ja, så virker det bare meget, meget mærkeligt, at man så pludselig 2 måneder senere finder ud af, hov, det var jeg ikke alligevel. Eller hvis man blev valgt ind for et år siden i borgerrepræsentationen eller Folketinget for et parti, og så finder ud af, hov, nå, det var ikke det her parti alligevel. Der synes jeg, man må have hår nok på brystet til at sige, ved du, så går jeg ud af det, jeg nu er valgt af, og så venter jeg lige en postgang, og så kommer jeg tilbage igen. Det er ligesom Mattias Tesfaye, lige en slags afvaskning. Jo, men altså, det har jeg faktisk respekt for den måde, han har gjort det på, fordi han har jo ikke været... Altså, han, uanset om man så synes om hans politiske holdninger eller ej, så har han dog alligevel været lojal over for både det gamle parti, han forlod, men også det nye parti, han trådte ind i. Det er sådan noget, jeg har respekt for. Det andet hopperi, Enhedslisten, synes jeg jo faktisk har en helt fremragende holdning til det her. De modtager ikke partihoppere. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det gjorde vi heller ikke. Men altså, kommer der 2 frafaldende radikale og banker på min dør og spørger, om de ikke må være medlem af Venstres gruppe på Rådhuset, så siger jeg pænt ja tak. Fordi der handler det også om magtfordeling og alt muligt andet. Men jeg vil ønske, at jeg var lige så ren som Enhedslisten og havde den her tilgang. Har du altid stemt Venstre? Ja, det har jeg faktisk altid. Du har aldrig haft en rebelsk ungdom, hvor du stemte Enhedslisten? Nej, ved du hvad? Jeg er jo sådan noget vestjysk opvækst. Altså min rebel, mit oprør, det bestod i ikke sådan at gå over til de konservative, men tage Venstre i stedet. Så det var der, jeg nåede at svinge til. Men jeg er jo tit i opposition til mit eget parti. Blandt andet homovielserne var jeg jo en af dem, der gik forrest med. Jeg ved godt, Manu han nu tager hele æren for det, men vi var faktisk andre, både på Københavns Rådhus og også på Christiansborg, som rent faktisk knoklede for det her. Og så har der været lidt med akademiet for utæmmet kreativitet og andre, som jeg også har støttet så meget, jeg nu kunne. Og det har jeg heller ikke. Så jeg synes faktisk godt, man kan være i parti, og så alligevel være i opposition en gang imellem. Men det handler jo grundlæggende om man sådan har grundsubstansen med sig og kan se sig selv der. Nu fremstår Manu Sareen, Søren Villemus, måske en lille smule forvirret og forpjusket. Altså, kan det her forløb undgå at skade ham? Jamen, skader ham han er jo allerede røget ud af... Vil du selv kunne sætte dit kryds ved Manu Sareen? Jeg tvivler meget. Altså, han er ikke lige min type politiker, men om det vil skade ham... Men, altså, han er jo allerede... Hvordan kan det skade en mere, end ikke at komme ind til den... til det, man altså stiller op til. Han er jo allerede... Det er der mange politikere, der har prøvet. For eksempel Jakob Engel-Schmidt, han har lige røget ind en gang til. Han blev jo ikke stemt ind af vælgerne i juni måned, men kom jo så ind nu. Jeg tror, det er det rette sted for Manu Sareen, fordi jeg tror ikke, at altså, Alternativet er jo det parti, hvor jeg tror ikke, deres vælgere stiller så store krav til præcis, at man har et eller andet substantielt politisk program, man ligesom stiller op for. Altså, det er jo et resultat af, altså, som jeg ser det, er det et resultat af, at de radikale venstre, de gik benhårdt ind på sådan en økonomisk politik under Thorning-regeringen, mens SF, de gik efter at være regeringsduelige, og Enhedslisten, de skulle være normale. Og i hele den proces, så forsvandt alle drømme ud af venstrefløjen. Det var simpelthen ikke repræsenteret nogen steder. Der var ikke længere plads til, at man skulle gå rundt og sådan føle og drømme lidt. Det var altså Enhedslisten, de skulle bare gå efter så vidt muligt efter at være, at de ikke var sådan, netop ikke var nogen drømmer. SF, de skulle gøre sig lækre og regeringsduelige, og de radikale venstre, de var bare benhård økonomisk politik. Der var intet rum tilbage for det her. Og det her alternativet er simpelthen et resultat af det. Har du ikke selv savnet drømmene i politik? Nej, jeg er ligeglad med sådan noget, men for rigtig mange mennesker, der betyder det langt mere, om en frø i vandkanten har det godt, end om vi har arbejdspladser de næste 30 år. Og sådan er det bare. Det var det altid været et segment af. Og hvis man ikke respekterer, at det segment findes, så går de andre steder hen. Og der har venstrefløjen forsømt den, og derfor har vi alternativet. Og alternativet vil aldrig, tror jeg, nogensinde lave politik, som vi betragter politik som noget normalt eller almindeligt. Det vil ikke være noget, så vi kan ikke vurdere dem på den samme parametre, som vi vurderer andre partier på, og det skal vi heller ikke. Og derfor så tror jeg egentlig ikke, jeg ved ikke, om det vil skade Manu Sareen. Altså, de almindelige spilleregler i politik giver ikke nogen mening inden for Alternativets univers. Men Anders Frandsen, kan man ikke begrunde det her partihop politisk? Ved for eksempel at kigge lidt på de radikale, der jo engang var sådan et progressivt, i hvert fald kulturradikalt parti med frisind, og i dag så er det jo så et bureaukratparti, der ønsker, at alle er og synes og mener og drømmer osv., og er lige så fantasiforladte som en selv. Det er jo Danmarks kedeligste parti. Jo, men selvfølgelig. Jeg ved ikke, om det er noget af et kedeligt parti af en politisk begrundelse. Det plejer jo som regel at knytte sig til nogle sager. Men det er jo rigtigt. Jeg tror, at der er en dimension af det her med, at mange oplever, altså at det også sådan, som udviklingen har været i Danmark i sidste år, hvor den økonomiske rationale, og man har fået vedtaget en budgetlov, man har EU's konvergenskrav, alle de her ting, der gør, at idémassen bliver mindre, fordi der er grænser for, hvad man kan inden for den økonomiske ramme, der nu engang er lagt ned over samfundet. Det er der med til, at nogen synes, politik bliver lidt kedeligt. Ved siden af det er der jo også, som Søren også er inde på det her, at der findes jo nogen i Danmark, der ikke kan lide magt som et instrument, der skal bruges. Og de søger tit til partier, der ikke involverer sig i magten, men står ved siden af og har de rene og pure holdninger. Og det har traditionelt været SF, der har opsamlet en stor del af dem, og da de så blev det her parti for folk i Kansas-tøj, der selv skulle smøre deres madpakker og hele det omskiftning, som Willy Søvndal prøvede at lave, jamen så opstod Alternativet jo. Men ja, altså, du kan jo sagtens begrunde, altså det er jo ikke fordi, at mange af de holdninger, Alternativet har, ligger jo ikke voldsomt langt fra det, der også er en del af det, der har været det radikale i det grundlag, så derfor kan han jo sagtens forklare, at Manu er jo ikke gået til Dansk Folkeparti eller et eller andet, der ligger meget langt væk fra. Det ville have været et funky skift. Altså, det skulle nok have taget pippet for folk. Men altså, der var jo en gang, hvor radikale var lidt anderledes end i dag, hvor det er blevet et ligheds- og forbudsparti, der er optaget af at tage spruten og cigaretterne for folk, og som ikke vil have, at du kører i en stor bil eller ser porno, at du er mere optaget af hul for neden, end af det for. Altså, vi kan jo alle sammen huske Ebbe Kløvedal og Claus Rifbjerg osv., og hvordan de røg has på Kulturministeriets trappe, og Poul Henningsen og noget nøgendans. Altså, er det ikke i virkeligheden de radikale, der efterhånden står lidt for pjusket tilbage? Jamen, man kan sige, der er en rød tråd, der går igennem hele de radikale historier, som de stadig lever op til, og det er, at de radikale ved altid bedst. Ja. Og der, tiderne kan skifte, og hvordan man ved bedst kan ændre sig, men på den måde har de altid stået for det, de står for nu. Man ved bedst, og så i øvrigt læner man sig op af Tyskland udenrigspolitisk. Ja, og jeg har jo fornøjelsen af den på Københavns Rådhus, hvor vi lige nu har en debat om, hvorvidt at moder Teresa, hun er ren nok til at få opkaldt en vej efter sig. Det mener de radikale simpelthen ikke, hun er, at vi er ude i et eller andet med. Det var fordi, hun var imod abort, ikke? Og noget. Så ser man bort fra alt andet gode, hun har gjort. Og jeg kom til at lave et tweet forleden, hvor jeg skrev, at altså, der er jo simpelthen kun så gode og rene mennesker, som er radikale, så derfor vil jeg jo stille forslag om, at fremover så kan veje kun komme til at hedde radikale. Så synes jeg, vi skal have vores Scavenius-vej. Ja, præcis. Jamen altså, det er jo det. Scavenius-vej, ja. Så begynder det faktisk at blive interessant, ikke? Men det er jo lidt det, og det er jo også lidt det, vi oplever på Rådhuset, synes jeg, og også i landspolitik generelt. Altså, at det er det der med, at man er altid enige, og Anders, han fremhævede SF før, og jeg kan jo se de der kampe, der også ligger mellem SF og de radikale. Det er jo dybest set også, fordi de har jo i mange tilfælde den samme tilgang til politik. Det der med at vide bedst, være lidt bedre, være lidt renere og kunne lidt mere i forhold til, hvad andre bør gøre. Og det er jo det, de slår sig op på. Men der synes jeg så, hvis man også skal være fair over for radikale, så synes jeg, at de på en lange stræk for det første altid har været et af de partier, der gerne vil have regeringsansvar. Og altid har haft som en klar linje, at der skulle være, i hvert fald siden Dane Marker Jørgensen, så havde man støttet regeringen op gennem 90'erne med Nyrup, at der skulle være økonomisk ansvarlighed. Det har altid været et parti, der har stået for en åben, international, meget EU-venlig linje. De ting har de ikke forskærtet. Det er et af de partier, der har prøvet at holde fanen for det multikulturelle samfund højst igennem en lang periode, også mens alle andre har flyttet sig. Det kan man være enig eller uenig i, men jeg mener bare... Kunne ikke genkende til, der er jo... Det kan man være enig eller uenig i, men jeg synes ikke, man kalder det et parti, der sådan er skiftet fra noget, de har været tidligere. Der synes jeg sådan set egentlig... Så du vil gerne hædre dem for deres konsistens? Ja, det synes jeg, de fortjener. Også på integrationsområdet? Der er ikke nogen værdi at være konsistent, hvis man tager fejl, altså... Ja, det er også er der lad mig, ja, præcis. Nej, det kan man, det kan man sagtens argumentere for. Det er sådan set ikke uenig i. Det var kun for at sige, Anne-Sophie, du nævnte før, at det her med at de havde skiftet, og engang var de noget andet end de er i dag. At der var det er også de måske områder, også omkring, skiftet. Og det er de måske også omkring sådan den feel eller hvad man atmosfære der er omkring dem. Der virker det ikke så meget det her frisind og de her ting. Der er det mere forbudene og sådan den statslige den fornuft, der fylder noget. Ja, men det er også stadigvæk med den der sådan lidt bedre vidende tilgang til det. Altså, nu nævnte du Mangfoldighedsfestivalen, ikke? Det var jo der, hvor Anna Mie Allerslev, integrationsborgmesteren, så var ude at sige, at ja, det er for alle, men hvis vi lige lader være med at bruge det israelske flag, fordi det vil nok provokere nogen. Så det er mangfoldighed, men så kun for dem, der ikke bliver provokeret, eller hvad. Jamen, vi skal jo passe på den gode tone. Ja, det er jo der, hvor jeg netop synes, at det er sådan et karaktertræk hos de radikale, at man vil rigtig gerne favne, og man vil rigtig gerne gøre meget, men man er også rigtig bange for at komme til at skubbe til nogen. Og det bliver meget politisk korrekt, og så alligevel ikke rigtigt. Men så er det da utroligt, at Manu Sareen, han forlader så stuerent og pænt et parti, når det er sådan, han også vil have en pænere tone i debatten og en bedre dialog osv., så virker det som om, at han var ganske udmærket hjemme i de radikale. Hvilken betydning, Søren Villemus, du kan flette din pointe ind, er jeg sikker på i det spørgsmål, som jeg stiller dig nu. Hvilken betydning tror du, at Manu Sareen får for Uffe Elbæk? Jamen altså, der har jo faktisk ikke været så mange ellers etablerede politikere, der er kommet til Alternativet, så i den, altså, ud fra det synspunkt, altså... Jeg må da føle, at han har fået en ordentlig fisk i Hedland. Han har fået en masse, hvad kan man sige, lykkeridere og folk, vi aldrig har hørt om før, som ligesom er vandret ind ud fra det ukendte og ind i partiet. Han har sådan set været den eneste frontfigur, som har været kendt inden da. Så i den forstand er det jo sikkert. Og jeg mener også, at han sagde, at de ikke ønskede andre, der ligesom var på hans niveau kendte. Så det har de jo åbenbart skiftet lidt linje, og der vil han måske bidrage til, at... det ved jeg ikke, at udvide paletten af, hvad det vil sige at være en alternativ politiker. Og det tror jeg måske er bedre positivt. Det du sagde før med, at de har ændret sig, de radikale, så har du har en vis pointe, fordi for 10 år siden, der var det jo den kreative klasses parti, der var det lækkert at være rigtig cool og sådan noget, og man skulle stå og synge på en scene, og det var sådan lidt smart og sådan noget. Og det har du helt rigtigt, det er helt væk i dag. Altså, den er ude, og det er faktisk den der Elbæk har overtaget lidt, den der... at det er sådan lidt smart og lidt uforpligtende på samme tid. På den måde er de radikale lidt mere tilbage i deres traditionelle, mere historisk rigtige rolle, som det sådan lidt kedelige, men korrekte parti, som har de rette holdninger. Men det er ikke sådan, det er ikke lækkert. Altså, det var heller ikke lækkert at være radikal, altså i 50'erne, eller 40'erne, eller 80'erne. Altså, det er ikke normalt, at det er lækkert at være radikalt. Så det var bare en lille lækker parentes i partiets historie? Det var en underlig lille lækkerhedsparentes, vi havde under boligboblen. Altså, lad os face it. Jeg vil gerne lige vende tilbage også til det her med partihop, fordi da Pia Allerslev redegør for, hvordan hun ser på partihop, så sad du og lavede Søren Villemus lidt mimik. Hvordan ser du på det her med at lave partihop, altså uden for mandat, som Sareen gør det, i forhold til at lave partihop, som Ida Auken, eller Astrid Krag, eller Jesper Petersen gjorde det, altså hvor de var valgt ind, og hvor de så smutter direkte videre til et andet, og måske lidt mere lukrativt parti. Der er der jo noget ærligt i, han står jo udenfor. Jo, altså jeg kan godt forstå, at der sidder en masse vælgerforeninger, som er virkelig sure, fordi de måske har rundt og lavet kampagne for deres kandidat, og så med den forventning, at han selvfølgelig vil repræsentere deres parti, og så forlader personen så partiet og går over til et andet, så kan jeg godt forstå, at der er et bagland, som føler sig for råt osv., som ikke en del af partiverdenen, så er fuldkommen ligeglad med den slags. Altså, det kommer helt an på, hvad situationen er, og hvad sagen er, og hvad der er op og ned. Altså, for eksempel hele den der børnebande, som vi kaldte dem i SF, da de forlod SF,